والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, insan hayatı, insanın ömrü görüldüğü gibi bir su gibi çok süratli bir şekilde akıp gitmekte. Ve mübarek günler, geceler, kandiller, rahmani, rabbani tecelliler birer birer yanıp sönmekte ve geçip gitmekte. Bugün mesela Recep-i Şerif'in son haftasını idrak ediyoruz. Miraç kandilini idrak ediyoruz. Daha önce Regaib kandilini idrak etmiştik, gelip geçmiştik. Arkasından Şaban dediğimiz mukaddes ay geliyor. Daha sonra Ramazan, yani bütün günler ve geceler ilahi lütuflarla, ilahi ihsanlarla dolu aramızdan geçip gidiyor. İstifade edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Ne ölçüde bunlardan faydalanıyoruz? Bunlar artık her insanın İman ile dolu bulunan gönlünün, kalbinin, vicdanının meseleye sahip çıkmasından başka bir şey ifade etmiyor. Ancak imanlı gönüller, imanlı kalpler bunların farkında olabilir. Ancak onlar değerlendirebilir, kıymetlendirebilir. Gönlünde, kalbinde, ruhunda imanı olmayan kişi zaten böyle şeylerle ilgilenmiyor, alakadar olmuyor. Ne kulağı duyuyor, ne gözü görüyor, ne de içinden bir his, bir hasret taşımıyor. Dün mesela yine İstanbul'umuzun Sultan Fatih tarafından fethedilişinin 528. sene-i devriyesiydi. Tarihi ehemmiyeti olan bir gündü. Bugün yine dini ehemmiyeti olan bir gün. Ama işte bütün bunların farkında olmak için iman sahibi olmak şart. İman olacak. Bunu şuna benzetiyorum. Mesela elinizde çok kuvvetli bir radyo bulunsa, bir yerden haber dinlemek isteseniz, radyonuzun dinmesini açtığınız halde ses alabilmeniz ve dinleyebilmeniz için, o haber merkeziyle irtibat kurabilmeniz için radyonuzun enerjisi olacak. Silliyse sağlam sil bulunacak. Cereyanlıysa mutlaka akım gelecek. Eğer sil yoksa veya sil geçmiş, sönmüş, boş ise, cereyan yoksa radyonuz ne kadar kuvvetli olursa olsun irtibat kuramazsınız. Radyonun içinde pil olacak, pil. Enerji kaynağı, pil olacak. Bir insanın da Miraç kandiliyle irtibat kurması için kalbinde mutlaka iman olacak. Bu iman yoksa kandil gelmiş geçmiş, efendim mübarek günler gelmiş geçmiş, hiç ilgisini çekmez. Hiç alakadar olmaz. Hiç bunlarla hemhal olmaz. Bütün mesele kalbe oturan imanın varlığı. Bütün mukaddesatın, maneviyatın tecellisi ancak bu iman ile mümkün oluyor. Cenab-ı Hak iman ile yaşamayı ve bu iman ile bu alemden göçmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Kısaca Miraç üzerinde, Miraç'ın daha ziyade neticesi üzerinde kısa duracağız. Çünkü anlatılmamış mesele değil. Miraç, Resul-i Zişan Efendimiz'in peygamberler arasında en muazzam semavi mucizesini teşkil eden bir hadise. Bilmeyenimiz, duymayanımız yok tabii. Ancak bu mukaddes seyahatim, ziyaretim neticesi üzerinde biraz durayım. Miracım, madem ki Resul-i Zişanımız Efendimizin muazzam bir seyahati olarak görüyoruz. Çünkü seyahattır miraç. Kur'an-ı Kerim öyle başlatıyor meseleyi. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Hani mescidi haramdan mescidi aksaya kadar Resul-i Zişanını gecenin çok cüz'i kısmi bir anında seyahat ettirdi. Geceleyin aldı, yürüttü, gezdirdi. Oradan da semavata, bütün göklere, feleklere, meleklere, cennetlere, cehennemlere, arşa, kürsüye dolaştırdı. Ve hadis-i Bukhari'de dendiği gibi hatta semi'tü sarihal aklam diyor ki öyle çıktım ve öyle bütün kevni mekanı dolaştırıldım ki kaza ve kader, hani herkesin bir kaderi yazılıyor, kaderimiz var, kaza kader tescil edilen ilahi dairede o insanların ve kainatın kaderini yazan kalemlerin cızırtısını işittim. Öyle gezdim. Bu muazzam bir seyahat tabii. Böyle bir seyahattan elbette bazı sonuçlar çıkması lazım. Bugün burada biraz bu kısa üzerine duracağım noktadan sonra esas mevzumuza geçeceğiz. Ki dillere destan olmuş bir hadise. Rabbül Alemin rahmeten lil alemin olan Habibini davet ediyor. Öyle tecelli etmiş, öyle cilve-i Rabbaniye zuhur etmiş, bütün kevn mekanı ona gösteriyor, dolaştırıyor. O derece ki yalnız mahlukatı, mevcudatı göstermekle kalmıyor, kendi cemalini de Habibine gösteriyor. Biliyorsunuz Miraç'ta bizatihi Resul-i Zişanımız Efendimiz Hazreti Allah'ı aynen görmüştür. Malum. Ref olup ol şaha 70 bin hicab. Süleyman Çelebi malum mevlidinde çok tatlı meseleyi açıyor. Ref olup ol şaha 70 bin hicab. Hicab nedir? Perde. 70 bin hicab. 70 bin perde aradan kaldırılıp nuru tevhid açtı vecihinden nikab. Cenab-ı Hak perdeleri kaldırdı, nuru vecihini, cemali fâki uluhiyetini Muhammed'ine gösterdi diyor. Miraç, büyük bir hadise. Aşikare gördü Rabbül İzzeti. Aşikare gördü. Kim? Peygamber-i Zişan. Kimi gördü? Rabbül İzzeti. Aziz olan Allah'ı gördü. Ahirette öyle görür ümmeti. Orayı da ifade etmiş Süleyman Çelebi. Zaten ol sultanı mazâgal basar, eylemiş bir hakka takdisi nazar, bütün hayatını Allah'a vermişti, vakfetmişti, Miraç'ta da Rabbil Alemin, rahmeten lil alemine, nuru fâkini ve cini gösterdi diyor. Böyle bir ziyaret. Demek ki hem bütün mahlukatı, müktisevvenatı, mevcudatı Resul-i Zişan'la gösterdi, hem de kendi zatını Habibine gösterdi. Ve bir seyahat tamamlandı. Dönerken, şimdi Miraç'tan bu muazzam seyahat-ı Sübhaniye'den dönecek tabii gelecek. Her seyahattan dönen bir kişinin, bir kimsenin gideceği yere bir hediye götürmesi söz konusudur. Hani bizim hacılarımız bile hacdan dönerken yakınlarına, ahbabına, efendim etrafına bir takım hediyeler getirmek usuldendir, adaptandır. Hemen hemen bütün dünya için söz konusu bu. İnsanlar olarak. Resul-i Zişan Efendimiz de bu muazzam seyahatten dönerken ümmeti Muhammed'e bir hediye getirmesi gerekiyordu. Bu getirdiği hediye hepinizce bilinmesi gerektiği gibi 5 vakit namazı getirdi. 5 vakit namaz. Allah katından, arş-ı âlâdan arza dönüşlerinde, seyahatlerinden, avzetlerinde, dönüşlerinde ümmeti Muhammed'e kıyamet sabahına kadar devam edecek olan 5 vakit namazı hediye olarak, Allah'tan bir hediye, Allah'tan bir emir olarak getirir. Miracın meyvesi bu olmuştur. Bu münasebetledir ki, alimlerimiz öyle buyuruyorlar, namaz kılmayan, 5 vakit namazını vaktinde eda etmeyen, ifa etmeyen, namaz kılmayan kişinin Allah ile, Hazreti Habibullah ile, Miraç ile hiçbir alakası yoktur demişler. Hediyeyi kabul etmiyor. Hazreti Habibullah'ın Allah'ın katından getirdiği, Miraç dönüşünde getirdiği 5 vakit namazı kılmayan, ben Hazreti Muhammed'in getirdiği hediyeyi kabul etmiyorum demek suretiyle isyanını ortaya koymuş bulunuyor. O bakımdan bir facia nazarıyla bakılmalı. Kandil ile münasebetlerimizi bu açıdan değerlendirmeliyiz. Bir Müslümanın evinde namaz kılmayan bir kişinin bulunması, o Müslümanın adeta 100 karası olmalıdır. O Müslümanı bunaltmalıdır, o Müslümanı sıkmalıdır, o Müslümanı utandırmalıdır. Sanki Habibullah'ın karşısındaymış gibi hacil olmalıdır. 5 vakit namaz kılmayan birisi var mı senin evinde? Gelinin, damadın, oğlun, torunun neyse, bütün mücadeleni Allah için yapacaksın. Bütün mücadeleni Hazreti Muhammed için yapacaksın. Bütün mücadeleni Miraç-ı Cüzim için yapacaksın. Miraç'ın sonu budur. Namaz kılmayan adamın Miraç'la ne alakası var? Hediyeyi kabul etmemiş bir kere. Arşın arza gönderdiği hediyeyi kabul etmiyor. Namaz budur. Bu sebepledir ki Resul-i Zişan Efendimiz, hani kandil diyoruz ya, aydınlık manasınadır yani. Aydınlık, manevi bir aydınlık tabii. Kandil demek hepinizin bildiği gibi minarelerde yanan ampuller değildir. O bir temsilidir, ampul. Kandil, insan ruhunu, gönlünü aydınlatan manevi ziyalar, manevi ışıklardır. Bir evi, Resul-i Zişanımız öyle buyurmuşlar, bir gün ashab-ı kirama hitaben ve bütün umum ümmeti Muhammed'e hitaben buyuruyorlar ki, ey müminler, daha dünyadayken cehennemden bir köşeyi görmek ister misiniz? Öyle yapalım. Aziz müminler, Hoca Efendi diyor ki, arka tarafa, şu direklerin arkasına hanımları almak zorundayız diyor. Hep dışarıda kaldılar diyor. Şu arka tarafları dolduralım diyor. Şu boşlukları, şuradaki boş yerleri rica edeyim, dolduralım da hanım kardeşlerimiz maşallah bir hayli kalabalık ve dışarıda kalmışlar. Kadınların ortada kalması mahzurludur. Oldukça çirkin olur. Gerekli kolaylığı gösterelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bilhassa hanım kardeşlerimiz maşallah bazı nasihatlara duydukları rağbet onların imanlarından geliyor elhamdülillah. Umulur ki daha faydalı, daha güzel çalışmalara sebebiyet verilir. İyice dolduralım. Bu arkada bir hayli boş yer var. Şuradan geçsinler. Minberin arkasında da boş yer falan varsa yine doldurulmalı. Ve arka tarafı Müslüman hanımlara ayıracaklar. Dünyadayken cehennemden bir köşeyi görmek ister misiniz Efendimiz? Dehşetli bir sual soruyorlar. Ya Resulallah, daha dünyadayken cehennemden bir köşe olur mu? İslam itikadına göre biliyorsunuz, gerek cennet gerek de cehennem mahkemeden sonra ortaya çıkacak. Şu anda mevcutlar ama gerek cehennem gerek de cennet mahkeme-i kübradan sonra işletmeye açılacak. Hani şimdi bir bina yapılıyor, hazırlanıyor da 6 ay sonra açılış yapılıyor. İslam itikadına göre şu anda cehennem mevcut. Ayetler beyan ediyor. Cennet de mevcut ama işletmeye açılmamış. Ne zaman açılacak? Mahşer günü mahkeme-i kübradan, yevmi hesapta, hesap gününde herkesin hesabı görüldükten ve defterleri dürüldükten sonra. Unutmayalım. Bu şekilde cennet ve cehennem mahkeme-i kübradan sonra açılacak diyoruz. Bir hesap günümüz var. Yevme yekumul hesab. Herkesin hesabının görüleceği bir gün var. Dini İslam bu inanç üzerine kurulmuştur. Bu itikadı kaldırdınız mı din gider, İslam çeker. Dini inancın ve imanın temeli budur. Yevme yekumul hesab, hesap günü. Çok mühim. Daha dünyadayken cehennemden bir köşeyi görmek nedir ya Resulallah? Olur mu böyle şey? Dedikleri zaman Efendimiz dehşetle haber veriyorlar. Bir evde 5 vakit namaz kılınmıyorsa, bir evde Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa, bir evde seccade serilip Allah'a ibadet edilmiyorsa, o ev istenildiği kadar lüks mobilya ile döşenmiş olsun, istediği kadar dünyanın en pahalı mefruşatıyla süslenmiş olsun, Allah katında o ev cehennemden bir köşedir buyuruyorlar. Hiç onun süsüne aldanma. Ne kadar süslü, ne kadar dünyanın en pahalı tabloları, ne kadar büyük dekorlar, dekorasyonlarla süslemiş, dünyanın en muazzam kristal avizeleriyle ne kadar süslü olursa olsun, o evin içinde Allah'ın kandili, 5 vakit namaz ve Kur'an mevcut değilse, o ev zindandır ve cehennemden bir görünümdür bu insan. Yazık. Canım nasıl olur, benim bu evin değeri var. Benim bu avizenin şu kadar 100 bin değeri var. Şu mobilyanın, şu kaplamaların, şu konforun muazzam kıymeti var. Ben bu dekoru 1 milyona yaptırdım. Adam söylüyor. Benim burası, buranın mülkiyeti benim, kıymeti var. Şimdi satmaya kalksam 100 milyon lira. Senin, benim, bu sözler birer izafiyet anlatıyor. Yani sen işin farkında değilsin. O muazzam dekorlu, ziynetli, süslü, pahalı, konforlu apartmanda, köşte, villada ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra seni bir gece bile o köşte bırakmıyorlar, hemen hastahanenin morguna kaldırıyorlar. Hani senindi bu köşte? Bu dekoru sen yaptırmıştın ama gözün kapandı, dekor hiçbir şey ifade etmiyor. Sen öldüğün zaman o köşkün içinde seni bir gece bile tutmuyorlar, korkarız diyorlar. Hortlar motlar diye korkuyorlar. Patlar, koku yayar, necaset olur, dayanamayız. Doğru benimdir dediğin köşkten seni söküyorlar, hastahanenin morguna kaldırıyorlar. Ne çıktı bundan? Hani benimdir diyorduk. Aldanıyorsun. Buz gibi aldanıyorsun yani. İnsan manevi kandillerini yakmalı, Allah'a ibadet etmeli ve 5 vakit namazını kılmalıdır. Tevbe kapıları açıktır. Allahu Teala Habibi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i alemlere rahmet olarak göndermiş. Alemlere rahmet olarak göndermişler. Ve en büyük rahmeti de günahkarın günahından kurtulmasını, tevbe etmesini müjdelemiş ve haber vermiş olmak. Dışarı çıkarsınlar neyse o. Yardımcı olun, dışarı çıkarın. Rahmeten lil alemin, bütün alemlere rahmet olmasının en büyük alameti, Resul-i Zişanımız şunu haber veriyor. Bir kimse ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar isyankar olursa olsun, adeta bir zift kuyusuna batmışçasına, günahlara boylu boyunca batmış dahi olsa, hadis-i şerifte hatta yugarigir şeklinde bir kelime var. Yani gargara, şu canı, ruhu boğazına gelinceye kadar, can boğaza gelmek denir ya, yugarigir diyor Arapça, gargara. Böyle can çekiliyor, artık gidiyor insandan. Can boğaza gelinceye kadar, aklı başında oluncaya kadar, ne kadar günahkar olursa olsun, o dakikada bile tevbe ederse, ben bütün günahları silerim diyor Rabbül Alemin. Rahmet bu işte. Yani cehenneme gitmeyesin, senin Allah'ın rahmeti budur. Çünkü bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa gideceksin. Ama nereye gideceğin önemli. Allah'ın rahmetine mi gideceksin, Allah'ın azabına mı gideceksin? Önemli olan burası. Allah'ın rahmetine gitmenin en büyük alameti ve işareti tevbe etmektir. Ben bir daha bu günah işlemeyeceğim. Açık saçık dolaşan bir kadın, ben artık bu işten vazgeçiyorum, örtüneceğim demesidir. Örtüneceğim, kapanacağım, tesettür edeceğim demesidir. Namaz kılmıyorsa namaza başlayacağım demesidir. Dudağını, tırnağını boyuyorsa ben bu ojeye, ruja haydos diyeceğim, bırakacağım demesi. Hani vazgeçmesi lazım. Bütün bunlar Allah'ın rahmetini müjdeliyor ve ebedi saadet gölgesi ifade ediyor. Şimdi demek ki aziz müminler, Mirac-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in neticeyi, hulasası 5 vakit namazda tecelli ediyor. Bir mümin, bir Müslüman bu 5 vakit namazı eda ederse, çünkü yine bir hadis sahihte Efendimiz buyurmuşlar, kıyamet sahnesini veya hesabını beyan ederken Resulullah, evvelü ma yuhasebil abdü buyuruyor. Yani bir kişinin, bir Müslümanın ilk hesabı, evvelü ma yuhasebü, muhasebenin, hesaba çekilmenin ilk maddesi, min salatihi, o Müslümanın namazından olacaktır. Hani ben Müslümanım diyor, kelime-i şehadet getirmiş. Böyle bir müminin, böyle bir Müslümanın ilk hesabı namazından, 5 vakit namazdan hesap sorulacak. Bu 5 vakit namazın hesabını verirse, kılmış, eda etmiş, efendim noksanıyla, kusuruyla neyse ama ihmal etmemiş, ikmal etmiş, çalışmış, kılmış, 5 vakit namazın hesabını başarıyla veren bir kulumdan daha başka sual sormayacağım buyurmuş Rabbül Alemin. Huzurunu tanımış, gelmiş. Cenab-ı Hak kadir değil mi? Hak sahiplerinin kalbindeki o hissi silsin de kimse bir şey istemedi. Peki hocam, ben şimdiye kadar namaz kılmadım, 40 yaşına geldim. 40 yaşına kadar gelmiş adam namaza başlamamış. Benim halim ne olacak diyor. Yeter ki dön. Hani vazgeçmeye, namaza başlamaya karar verdiysen rahmet kapısı yine açık. Yine alimlerimiz şu hükmü getiriyorlar. Diyelim ki 40 yaşına gelmiş bir hanımefendi, bir Müslüman insan. ıslah olmaya, tevbe etmeye karar veriyor ve namaza başlamayı planlıyor. 40 yaşında ne yapması lazım? 15 yaşı çıkarması lazım. Hani erginlik çağına kadar çocukluk çağı 15 yaş. 15 yaşı çıkaracak. Geriye ne kalıyor? 25 sene kalıyor. Demek ki bu Müslümanın Allah'a 25 senelik namaz borcu var. 25 yıllık namaz borcu var. Ne yapacak? Bu borcu eda etmeye, yani daha doğrusu kaza etmeye, ödemeye başlayacak. Ve bir plan yapacak, bir program yapacak. 25 yıllık benim namaz borcum var diyecek. Bir sene kaç gündür? 365 gün. 365'i 25 ile çarparsanız o kadar gün ortaya çıkar. O ortaya çıkan günü de 5 vakit namaz diye her gün 5 ile çarparsanız ne kadar namaz borcunuz oldu ortaya çıkar. 365'i 25 ile çarpın. 25 yıllık senenin günlerini bulmuş olursunuz. Günde 5 vakit namaz olduğuna göre bu neticeyi de 5 ile çarparsanız kaç vakit namaz borcu olduğu ortaya çıkar. Ve başlarsınız her gün bir günlük kaza namazı kılmaya karar verirsiniz. Diyelim ki bugün nedir? Cumartesi. Bugün yatıncaya kadar, akşam gece yatıncaya kadar mutlaka geçmiş namazlardan bir günlük 5 vakit bir namaz kaza edeyim. Her gün bir günlük, her gün bir günlük karar verdim ve bugün başladım diyelim. Bugün başladım, kat'i kararın bu 25 yıllık namaz borcunu tüketmek, bitirmek ve Allah'a vermek. Bu kararla, bu niyetle, bu maksatla kaza namazı kılmaya başladın ama ömrün vefa etmedi, ertesi gün ruhunu Mevla'ya teslim ettin. Hüküm nedir? Resulullah buyurur ki, niyetül mümini hayrun min amelihi. Müslümanın kalbinde taşıdığı niyet, karar, ibadetlere taşıdığı kararı, maksadı, niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bu kaza namazına başladı, tüketmek niyetiyle, tamamlamak maksadı başladı. Ama ecel kafi gelmedi, ömür yetmedi, başlamış olmasını kabul ediyor ve geri namazların bütün borcunu siliyorum bu Rabbim. Siliyorum. Sildim. Niyetine binaen. Ömür vefa etseydi, devam etseydi, bitirecekti. Ecel yetmedi. Zaman doldu. Vakit kalmadı. Karar verdi. Islah olmaya, başlamaya devam. Cenab-ı Hak o müminin taşıdığı niyete itibar ederek geride bıraktığı namaz borçlarını sildi, affetti. Rahmet. O bakımdan geri durmamalıyız. Hiçbir mazeret öne sürülmemeli. Zaten yok. Namaz, mesela oruç tutmamak için mazeret var. Hasta olursun. Hasta oldun mu oruç tutmayabilirsin, sonra kaza edersin. Fakir oldun mu zekat veremez. Yani zekat vermemek için, namaz kılmamak için, oruç tutmamak için mazeretler var. Hastalık, fakirlik, sakatlık, yoksulluk, birçok sebepler var. Namaz kılmamak için hiçbir özür yok. Oturduğun yerde namaz kıl, aynen kabul ederim buyurmuş Rabbim. Oturduğun yerde kıl. Oturmaya da sıhhatim müsait değil, oturamıyorum bile. O kadar hastayım ki ya Rabbi. Ve alâ cunûbihim. Sağ tarafını bir yere daya. Sol tarafını icap ediyor, sol tarafını bir yere daya. Sırtını bir yere daya. Yani bir yere dayanarak namaz kıl, yine aynen kabul ediyorum buyurmuş Rabbim. Ya Resulallah, sırtımı bir yere dayasam da kılamam, rahatsızım, hastayım. Sağ yanımı, sol yanımı dayasam bile bir yere yine namaz kılamayacak kadar hastayım. O zaman sırt üstü uzan, başının ucuyla namaz kıl, aynen kabul ederim buyurdu. Başımı hareket ettiremiyorum ya Rabbi, iyice perişanım. Göz kirpiklerini oynat, namazın kılınışını hayal et, yine kabul ederim buyurdu. Yine namazı bırakmayasın, kabul etmem, mazeret kabul etmem. Ne kadar ciddi bir mesele. Onun için hiçbir mazeret yok yani. Bu miracın, miraç hadisesinin, ziyaretinin, ziyafetinin bu meyvesini, bu hediyesini ihmal etmeye hiçbir mazeret yok. Ama hocam ben abdest alamıyorum ya aldığım abdesti tutamıyorum. Ah buyurun prostat hastalığı var bende diyor. İdrar yollarından rahatsızım, hastayım. Ameliyat oldum yine kurtulamadım. E ne oluyor? İşte devamlı olarak idrar damlaları geliyor. İdrarım damlıyor, damlıyor, tutamıyorum. Ben nasıl abdest alayım, nasıl namaz kılayım? Yine mazeret değil. Rabbül İzzet öyle buyuruyor. Bu halde bile la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Ey kulum ben sana külfet yüklemem. Senin idrarının peş peşe elinde olmayan sebeplerle, rahatsızlık sebebiyle idrarının böyle peş peşe akması senin elinde olan bir şey değil. Sen ona sahip değilsin. Fakat namazı terk etmeye de mani değil. Ezan okunduktan sonra abdestini al. İkinci bir ezan okunana kadar her türlü namazını idrarın aka aka kıl. Aynen kabul ederim buyurun. Sahibi özür olursun ya. Yine mazeret değil. E peki ya Rabbi öyle ama benim bu çamaşırım kirleniyor. Durmadan çamaşır kirleniyor. İdrar necasettir dedin. İdrarı bulaşmış bir elbise namaz kılmaz dedin. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Yine ben külfet yüklemem diye vaat ettim. Ben Rahman ve Rahim'im Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben Rahman'ım, Rahim'im. Size külfet yüklemiyorum. İdrarınızın gelişi ve çamaşırınızın kirlenmesi elinizde değil. Her dakika çamaşır değiştirmek de senin elinde değil. Büyük külfet, büyük sıkıntı. Bu yüzden dolayı kirlense bile çamaşırım hiç kirlenmemiş kabul ediyorum ve sen namazını kabul ediyorum diyorum. Hiç mazeret değil yani. Hangi açıdan bakarsanız bakın namazı terk etmeye vallahi sebep yoktur. Mesela çok mühimdir. O bakımdan çok ciddi durmak lazım geliyor. Ne olursa olsun vazgeçilemez. Ve bunun mücadelesi verilmesi lazım. Evimizde, etrafımızda, çevremizde, arkadaşlarımızı, aile fertlerimizi bu Miraç kandilinin bir neticesi olarak namaz denen ibadete çekmek zorundayız. Bu şekilde Allah'ın rahmetinden istifade etmeliyiz. Tabii namaz konusu ayrı bir konu. Oraya fazla girmiyoruz. Sırf Miraç münasebetiyle temas ettim. Cenab-ı Hak cümlemizi huzuruna kabul ettiği müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Şimdi bu noktada meseleyi bırakıp geçen derslerimizden beri devam ettiğimiz haramlar, günahlar konusuna tekrar dönmek suretiyle bu mevzuda da mütemadiyen sorulan bilhassa gençlerimizin kafasında bir takım şüpheler, tereddütler uyandırmaya çalışanlar var. Bir mesele etrafında gönüllere, ruhlara bir takım vesveseler, şüpheler, tereddütler aşılamaya çalışanlar var. Aslında bu türlü sualleri soranların maksatları belli. İslam ile, din ile, iman ile tek alakaları olmadığı halde dindarları, Müslümanları şüpheye düşürmek için. Şüpheye düşürmek için. Vesvese vermek için, yani yanıltmak, şaşırtmak, kararından vazgeçirtmek, dinden soğutmak, İslam'dan soğutmak için. Dikkat etmişseniz, Kur'an-ı Mübin'in son suresi, Kul e'unzu bi Rabbin Nas'tır. En son sure onunla bağlanıyor, Kur'an'ın sonu. Kul e'unzu bi Rabbin Nas'i diye başlayan sure. Ve o surenin son ayeti de yine dikkat etmişsinizdir. Yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ve nâs diye geçiyor. Yüvesvisü Arapça vesvese veriyor. Vesvese vermek. Nereye veriyor? Fî sudûrin nâs insanların kalbine, içine. Hani içime kurt düştü derler ya. İçime kurt düştü. Zihnim bulandı, kafam karıştı. Vesvesedir. Namazdan soğutmak, edepten, İslam'dan, Kur'an'dan, oruçtan, Ramazan'dan soğutmak için. Mesela öyle imanı zayıf ya dindar olmamakla beraber dine karşı da bir saygısızlık içinde olan adamlar vardır. Dindar insanları dini İslam'dan soğutmak için çok şeyler söylerler. Buna Kur'an-ı Kerim vesvese diyor. Yüvesvisü fî sudûrin nâsi. İnsanların kalbine vesvese. Vesvese ne demek? Allah'ın dininden soğutmak için fısıltı. Böyle kurcalama, kafayı, zihni, kalbi, aklı kurcalıyor. Kimdir bunlar? Minel cinneti. Cinler, cin, şeytan. Daha vennas, insan. İnsanlar da aynı şeyi yapar diyor. Rabbül Alemin hepsini beraber zikretsin. Mesela diyelim ki bir Müslüman hanım kardeşimiz, Müslüman bir bacımız, hanım kardeşimiz başını büyük bir eşarpla örttü, geniş uzun bir manto giydi, kapandı, örtüldü, tesettür altına girdi, hemen etrafında bir sürü çıplak bayan, aa sen de mi yobaz oldun, sen de mi gerici oldun, sen de mi yahu bu ne, bu yaşta örtünmek mi olur, başında kel mi var, bacağında efendim hastalık mı var, niye örtündün, niye kapandın diye onu Allah'ın emrinden soğutmaya çalışmak için yaptığı bütün konuşmalar yüvesvisü fî sudûrin nâsi mine cinneti ve nâsa gidiyor. Zalim insanlar bunlar. Zalim insanlar. Bir arkadaşımız anlatıyor. Kapanan hanımı, örtünen, namaza başlayan, tertemiz, makyajı terk eden, ruju, ojayı, boyayı, cilayı neyse, pedikür, menikür, kuaför, bütün bunları bırakan, terk eden bir hanım kardeşimiz oldu da onun efendisi anlatıyor. Daha evvel diyor hocam diyor biz gayet sosyete hayatı içinde açık saçık din iman tanımayan bir hayatımız vardı diyor. Hanımımı diyor af buyurun koluma takardım. Adeta göstermelik bir eşya gibi süslerdim, ziynetlendirirdim, dekore ederdim. Herkes baksın da ne kadar da efendim şöyleymiş böyleymiş havası içinde hanımımı diyor gezdirirdim plajlara, sahillere, diskoteklere diyor gazinolara gider. Evde yemek yemezdik diyor modadır diye gazinoda gider yemek yerdik diyor yani. O zaman diyor mahallede herkes diyor bizi ilgiyle izlerdi. Bizi çağırırlardı, otururduk, kalkardık diyor. Falan bey gel, bize gelin, akşam efendim, yemeği bize yiyelim, çayı bize içelim filan. Muazzam itibar semtlerinde. Ne zaman diyor hanım kapandı, namaza başladı diyor, şekil değişti. İbadet hayatına yöneldik. Herkes kapısını kapattı. Aman bunlarla görüşmeyelim, bunlar gerici, yobaz oldular diye. Kimse ilgi duymadı zaten. Ne zalim cemiyet görüyor musun? Ve tam aksine çeşitli vesveseler, fısıltılar, haberler, yalanlar, çeşitli böyle zorlayıcı, şüpheye düşürücü, insanı yanıltıcı, şaşırtıcı propagandalarla, sloganlarla soğutmaya. Bir akşam geldim ki diyor, hatun diyor, hüngür hüngür ağlıyor diyor. Ben tekrar açılacağım dedi diyor. Niçin hanım, neden şu... İşte falan hanım geldi senin başında kel var galiba. Bir hastalık var ki sen kapandın dedi diyor. Yani hastalık olanların başını kapatır ya. Allah'ın emri diye kapatıyorsun sen. İşte vesveseler korkunçtur. Bugün hakikaten binlerce Müslüman hanım vardır. Sırf çevresinin etkisiyle çevresinde alay edilmesin, hakaret edilmesin, sataşılmasın, alaya alınmasın diye açık saçık gezen hanımlara rastlıyoruz. Sırf etrafın dikkatini çekmek, ilgisini uyandırmak, modern hanım, çağdaş hanım, efendim, işte sosyal yönü kuvvetli hanım desinler diye makyaja zorlayan, kuaföre giden, pedikür menikür yaptıran hanım kardeşlerimiz çok var bunlar. Etrafa aldanarak Allah'a isyan ediyorlar. Fakat geçen ders dedim ki bu aldanma çok çirkin bir aldanmadır. Çünkü insanları günahlara, haramlara sürükleyenler, açık saçıklığa, rezalete, şehvete sürükleyenler insanın daimi ve devamlı dostları değillerdir. Ne kadar dost olsalar bile, ne kadar samimi görünseler bile, ne kadar sizinle beraber olsalar bile, siz ölüp de mezara gömüldükten sonra hiçbirisi canından vazgeçip sizinle beraber mezara gömülmezler. Hepsi geriye dönerler. Sizi yalnız bırakırlar. Yapayalnız kalırsınız. Allah'a vereceğiniz hesaba hiçbirisi iştirak etmezler. O halde insanın ebedi dostu, samimi dostu, ezeli ve ebedi rahmet kaynağıyla insana dost olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Ona isyan etmemek lazım. Arkadaşlarım darılacak, kızacak, küsecek, beni aralarına almayacaklar diye. Zaten sonunda seni aralarına almayacaklar. Sen mezara, o diskoteye dönecek. Zaten seni aralarına almayacaklar. Aralarından seni itecekler zaten. Sonunda böyle olacak zaten. Mecbursunuz ayrılmaya, mecbursunuz kopmaya. O halde onların hatırı için Allah'a isyan edilir mi? Günaha insan sürüklenir mi? Bunlara aldanmak mümkün müdür? O bakımdan bilhassa bu konuya çok ehemmiyet vermeli. Çevrenin tesirini tabii inkar etmiyoruz. Çok büyük tesiri var muhitin. Komşuların, televizyon yayınlarının, gazetelerin ve buna benzer neşriyatın, çevrenin, etrafın çok büyük tesiri var. Çok büyük tahribatı var. Ama bütün bunlara rağmen Müslüman direnmelidir. Müslüman mutlaka sıkı durmalıdır. Mutlaka ruhunu teslim edeceği Allah'a isyan etmemenin savaşını, kavgasını vermelidir. Allah'a isyan etmemek için mücadele etmelidir. Başka türlü olmaz. Zaten imanın da varlığı buradan belli olacak. İmanı olan bir insan mücadele ettiği zaman imanının varlığını ortaya koymuş olabilir. Yoksa başka türlü mümkün değil. Müdahale edecek, vazgeçirmeye çalışacak, nefsini koruyacak ve kendisini çekip çevirecek ki imanının tecellisi ve tezahürü görünmüş olsun. İmanın varlığı bununla sabit olabilir. İşte aziz kardeşlerim, bu vesveselerden o kadar çok ki insanları ibadetten soğutmak için, insanları Allah'a itaattan soğutmak için Kur'an'dan, mesela Kur'an deyince aklıma geldi. Hani geçen ay Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma yarışması münasebetiyle bu yarışmaya Türkiye'den katılan bir yavrumuz, bir hafızımız birinci gelmişti. Ve çok kısa bir zaman içerisinde Allah'ın kitabını 6666 ayeti hiç takılmadan ve hiç eksiklik yapmadan, takıntı yapmadan ezbere bütünüyle okumak suretiyle birinci gelmişti. O hadiseden birkaç gün sonra bende ismi filan da var. Bir profesörümüz, halen öğretim görevlisi olan bir profesör, bir yazı yazdı. Aynen öyle diyor. Hayret diyor. Manasını bilmediği, ne olduğunu anlamadığı, Allah'ın kitabı denen bu Kur'an'ı diyor bu yavrunun kafasına sokmak, bu yavrunun kafasını diyor ziftin ve asitin içine sokup öldürmek gibidir diyor. Yazık bu çocuğa diyor. Bu çocuğun zihnini öldürmektir bu diyor. Ve bir yazıyla, ha bu neşriyat yapılacak tabii, yazılacak, yayınlanacak. Bu yazıyı okuyan ailelerin çocukları, yahu bak efendim bir ilim adamı Kur'an'ı tamamen ezberleyen çocuğun kafası ölür demiş. Ben bir daha Kur'an okumayayım diye bir soğumaya başladı. Menfi neşriyat. Yazık diyor adam, yazık diyor. Manasını bilemediği bu koca diyor kitabı bu yavrunun kafasına sokup ezberletmek en büyük cinayettir diyor. Felakettir diyor. Yazık değil mi bu yavrulara diyor. Bu çocuklara yazık değil mi diyor. E şimdi böyle gören bir adam, böyle düşünen bir adam ne olacak? Bu neşriyatıyla, bu propagandasıyla yüz binlerce yavrumuzun Kur'an okuma hevesini silip atacak. Vesvese verecek. Doğuracak. Doğuracak. Zaten gerektiği kadar telkin yapılmıyor Kur'an üzerinde. Titizlik gösterilmiyor. Neslimizin, çocuklarımızın dikkatlerini, rağbetlerini, alakalarını, isteklerini Kur'an'ın üzerinde toplamak için zaten neşriyat yapılmıyor. Biliyorsunuz. Geçen de söyledim. Bir Eurovizyon şarkı yarışması söz konusu oluyor. Bütün Avrupa ülkelerinden katılanlarla beraber Türkiye'den de bu yarışmaya, şarkı türkü yarışmasına katılanlar oluyor. Bir de bakıyorsunuz günlerce yayın organlarında reklam, reklam, reklam. İsimleri, resimleri, şöhretleri, arzuları, efendim hediyeler, ikramlar, yarışmalar, efendim bir takım propagandalar, hani hepsini biliyorsunuz. Ve bütün bir memleketin dikkatini o şarkıcıya çekmeye çalışıyor. Nedir bu? Bir telkindir. Yani ey Müslümanların çocukları, siz de özenin, taklit edin, işte Türkiye'de en büyük alaka şarkıcı olmaktır, dansöz olun, şantöz olun diye rağbet temsil ediliyor. Bütün dikkatleri onlar üzerine çekmeye çalışmak suretiyle cemaat-i müsliminin çocuklarının isteklerini, arzularını, dikkat ve rağbetlerini şarkıcı olmaya teşvik ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince hiç de böyle olmuyor. Yine demin bahsettiğim gibi dünya Müslümanlarının arasında Kur'an'ı ezbere okumakta birinci gelen yavrumuzu ve memleketimize birinci olarak dönen bu hafız yavrumuzu gördüğünüz gibi hiç kimse neşir organlarıyla, yayın organlarıyla ne reklam ettiler, ne ismini, ne cismini, hiç ne kimse bahsetmedi. Kimse. Fevkalade bir kasıt var bunda yani. Aman efendim milletin çocukları bu böyle Kur'an'ı ezberleyen çocuğa özenmesin, taklit etmesin, ben de hafız olayım, ben de Kur'an'ı okuyayım demesin. Unutulsun, silinsin, kaybolsun. Maksatlı. Zaten teşvik edilmiyor. Bir de efendim kalkıp da bir ilim adamı geçinen bir adam, yazık yazık, koca bir Kur'an namındaki kitabı 16 yaşındaki çocuğun kafasına sokmak bir cinayettir derse, bütün felaket olacak. Zaten tahribat yapıyorlar. Bir de bu gibi vesveseler var. Öteden adam namaza başlayacak, abdestini alıp namaza başlayacak, ne güzel ibadet edecek. Hemen peşinde bir sürü adam, ya ne acele ediyorsun kardeşim, emekliye ayrılırsın, sen de namaza başlarsın diyor. Ne acele ediyorsun? Hele hani daha şimdi diyor gençsin, delikanlısın, tazesin, hayatın tadını çıkar, bara git, pavyona git, aleme git, gel, toz, ye, iç, her şeyi yap. E ne olacak? Sen de emekliye ayrıldın mı, belin büküldü mü, dişlerin söküldü mü, sen de namaza başlarsın diyor. Ne var yani diyor. Vesveseyi görüyor musun? Vesvese, mütemadiyen gönüllere dinden, imandan, İslam'dan, ibadetten soğutmak için ve onun iman hararetini söndürmek için vesveseyle, fısıltıyla, propagandayla, sloganlarla, kelimelerle neslimizi imha yoluna giriyorlar. E bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Bunu yapanlar samimi mi zannediyorsun? Bunu yapanlar insan mı? Bunu yapanlar Müslüman mı efendim? Ve hala bunları dost kabul etmek, ahbap zannetmek, insan zannetmek mümkün değildir. Eğer bunların telkinlerine, bunların talimlerine, bunların efendim bu vesveselerine aldanıyorsak çok yazık olur bize. Çok yazık olur bize. Cehalet başta gelmek suretiyle arkasından da ihanet. İhanet de hainlik etmektir yani. Hainlik etmektir. Kimisi bile bile yapıyor, kimisi bilmeden yapıyor, kimisi özenmek, sırf taklit yani özeniyor, ondan gördüm böyle yaptım diyor. Daha başkasını görseydi onu yapardı. Bu vesveseler oldukça fazla. Bunlardan bir tanesi de bilhassa son zamanlarda Müslüman gençlerimiz arasında bir şüpheye, tereddüde zihinleri bulandırmaya matuf bir sual soruluyor, söyleniyor ve dolaşıyor. Bir sual. Efendim, Müslümanlıkta, İslam dininde bir kız kardeşle bir erkek kardeşin evlenmek, yani bir öz anadan, öz babadan, aynı anadan babadan dünyaya gelen öz kardeşlerin, kız kardeşle erkek kardeşin evlenmeleri haram. Yasaklanmış, nehyedilmiş. İslamiyet'te bu yasak deniyor. Peki, ondan sonra da bütün insanlar Hazreti Adem ile Havva'dan meydana geldiler. Oradan yayıldılar, çoğaldılar. Peki, Hazreti Adem ile Havva'nın evlenmesinden sonra meydana gelen çocuklar kardeş değiller miydi? Kardeş değiller miydi? Adem'in ve Havva'nın çocukları, ilk çocukları kardeş değil mi? Onlar nasıl evlendi? Onlar nasıl nikahlandı? Hem Müslümanlıkta haramdır diyorsunuz, hem de kardeşler evlendi diyorsunuz. Böyle şey olur mu? Demek Müslümanlık yalan ve saçmaymış. Demek suretiyle. Demek ki dini İslam aslında böyle bir şey yok. Uydurmuşlar ve efendim herkes kendi kafasından bir şey söylemiş gibi. Gençleri böyle şüpheye, tereddüde, vesveseye sürüklemek suretiyle dini İslam'a ve İslam'ın koyduğu haramlara ve günahlara karşı kayıtsız hale getirmek istiyorlar. İşte efendim falancanın uydurması yahut efendim işte evvelce yoktu sonradan çıktı. Fazla kulak asmayın, dini İslam'a değer vermeyin gibi nesilleri İslam'dan soğutmak için etrafta dolaştırılan sualler var. Meseleler var. Hakikaten dini konuları, İslami konuları etraflıca bilmeyen, araştıramayan, inceleyemeyen gençlerimiz de bu sual karşısında şaşkınlığa uğramak durumuna düşüyorlar. Şaşkınlık oluyor ve derken bir bozulma, çözülme, soğuma meydana. Zaten yeni yeni hevesleniyorken böyle bir uçurum ortaya atılınca bütün dinden soğuyup buz gibi olup uzaklaşmaya çalışıyor. Bu gibi sualler çok var, etrafta dolaşıyor. İnşallah bu mevzulara yer vermek suretiyle etraflıca, gayet açık bir şekilde bu ve buna benzer bir hayli şüpheler ve tereddütlere dolu sualler üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdi zamanımız doldu, ezan okundu. Bu mevzuya girersem bitiremem. Bu münasebette bundan sonraki dersimde bu muazzam fitneyi ve fesadı yine Kur'an'a dayanarak hadislerle ve ayetle çözmeye ve cevaplandırmaya, gün ışığına çıkarmaya çalışalım. Ve böylece inşallah zaten Ramazan-ı Şerif de geliyor ve derslerimizi yürütmeye devam edelim. Ancak önümüzdeki cumartesi derste bulunamayacağım. Bir yerde bulunmamız icap ediyor. Mühim, oldukça da önemli bir zaruret, mecburiyet çıktı. Orada bulunmak zorundayım, mecburiyetindeyim. O münasebetle gelecek hafta burada derste bulunamayacağız. Ama ondan sonraki cumartesi inşallah bu suali cevaplandırmak üzere biiznillah yine burada olacağız. Rabbimizin inayetiyle tabii. Demek oluyor ki haftaya bir istirahat olmuş oluyor, bir dinlenme olmuş oluyor. Bizim de bir işimiz, zaruretimiz, mecburiyetimiz var. Ondan sonraki cumartesi tekrar buluşmak ve meselelerimizi gayet açıklıkla izaha devam etmek niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Rahmet ve rızana nail eyle. Cennet ve cemaline mazhar eyle. Şu mübarek Miraç kandilini alemi İslam hakkında hayırlı eyle. Amin. Yeryüzündeki Müslümanların bir cümle ıstıraplarının ve felaketlerinin bir an evvel ortadan kalkmasına vesile eyle. Amin. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Amin. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine tuzak kurmaya çalışanları da kahru perişan eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlarına deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlarına edala nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek şurada sohbet-i diniyeyi dinleyen mümin kardeşlerimi rızana, cennetine ve bil cümle nimetlerine nail eyle ya Rabbi. Emeklerimizi zayi etme ya Rabbi. Bizi rahmetinden mahrum etme ya Rabbi. Mahşer günü bizi mahcup etme ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.